Sponsorem 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 3000 nowych infekcji koronawirusem, zmarło 319 osób. Polska chce kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie w jednej z podparyskich miejscowości. Wykłady, pokazy, eksperymenty. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 3098 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 319 osób, wyzdrowiało zaś 4200. Najwięcej nowych infekcji zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 10 milionów 260 tysięcy osób, a ponad 3 miliony 600 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Polska na razie nie planuje szczepień dla osób poniżej 18 roku życia, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk odniósł się do informacji o zatwierdzeniu przez amerykański rząd jednej ze szczepionek dla dzieci od 12 roku życia. My w Polsce zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej cały czas używamy je wyłącznie dla osób pełnoletnich. Żeby mówić o poszerzeniu granicy poniżej 16 roku życia, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, to najpierw muszą zakończyć się badania kliniczne. Od początku tego tygodnia na szczepienia mogą się zapisywać wszystkie pełnoletnie osoby. Polska chce kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie w podparyskiej miejscowości Saint-Rémy-de-Chevrez. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlecił odpowiednie działania. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział Polskiemu Radiu, że miejsce to byłoby poświęcone promocji polskiej nauki i kultury. Pan premier zdecydował o tym, aby podjąć działania mające na celu zakup tego domu, tak aby w tym miejscu mogło powstać miejsce związane z promocją polskiej kultury i nauki. Natomiast w tej chwili zlecona została taka analiza i podjęcie działań do naszej placówki w Paryżu. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, bo oczywiście tutaj kwestia dogadania się z aktualnym właścicielem oraz podjęcia właściwych działań w tym zakresie. Budynek został wystawiony na sprzedaż za 790 tysięcy euro. Wymaga generalnego remontu. Maria Skłodowska i jej mąż spędzali w podparyskim domu święta i letnie weekendy. Polska chemiczka otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie, w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w 1911 w dziedzinie chemii. Możliwe jest sfinansowanie z funduszy europejskich budowy 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, powiedział w Polskim Radiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Trwają na ten temat rozmowy z Komisją Europejską. Wymaga to jednak doprecyzowania w zapisach Krajowego Planu Odbudowy. Rzecz w tym, że jeżeli mieszkania będą miały elementy, które są związane z niskoemisyjnością, zeroemisyjnością, które rozwiążą też konkretne problemy społeczne braku mieszkań, to się w ten sposób przedstawi. To jest szansa na to, że oczywiście te mieszkania z Krajowego Planu Odbudowy będzie można sfinansować. Tylko trzeba to dobrze ubrać w nomenklaturę i oczekiwania, które są w priorytetach Komisji Europejskiej. Wiceminister dodał, że Krajowy Plan Odbudowy przewiduje też dofinansowanie służby zdrowia, wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii, wzmocnienie sektora spożywczego, w tym znaczące dotacje dla rolników. Ponad 300 policjantów szukało przez 6 dni porwanego przedsiębiorcy. Jego rodzina miała wpłacić okup na specjalnie założone konto. Okazało się jednak, że była to próba wyłudzenia pieniędzy. Policjanci CBŚP rozpoczęli poszukiwania mieszkańca jednej z podwarszawskich miejscowości po zawiadomieniu członków jego rodziny. Bliscy otrzymali nagranie dźwiękowe, na którym słychać płacz porwanego i błaganie o przekazanie kilku milionów złotych okupu. Poszukiwanie porywacze trwało blisko tydzień i skupiło ponad 300 funkcjonariuszy Komendy Stołecznej i CBŚP. Śledczy początkowo myśleli, że mężczyźnie grozi niebezpieczeństwo, ale wkrótce okazało się, że on i jego wspólnik próbowali wyłudzić pieniądze od rodziny. Środki miały być wykorzystane w kolejnej inwestycji mężczyzn. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga postawiono obu zatrzymanym mężczyznom zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wykłady, pokazy i eksperymenty. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jego hasłem w tym roku jest Klimat i my. Uczelnie i instytucje badawcze przygotowały ponad 300 filmów. Można je obejrzeć na stronie pikniknaukowy.pl. Filmy ułożone są w strefy, dotyczą m.in. zdrowia, cywilizacji i przyszłości planety, nie tylko naszej. Opracowany przez nas łazik marsjański Sirius z chemicznym laboratorium na pokładzie ma wykrywać ślady życia w próbkach skał i gleb. Hematyt, który jest zawarty w skałach, jest go bardzo dużo na Marsie, świadczy nam o procesach, które zachodziły za pośrednictwem wody. Bez odpowiedniego zaplecza na Ziemi, wszystkie wysłane przez nas w kosmos satelity, łaziki czy teleskopy byłyby bezużyteczne. Do pikniku naukowego Polskiego Radia wrócimy w audycji Piotra Łodaja, trójka do trzeciej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest łośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jedenaście minut po godzinie 11. Nie zimowo zaczyna się dzień przedpołudniowy. Piękne, słoneczne warunki pogodowe za oknami, za oknem na Myśliwieckiej. A co u nas na antenie? Między innymi przed południem kolejny 77. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie też historia, ba, niezła historia, dziś związana z templariuszami, konkretnie w Francji, a już za chwilę o niezwykłym projekcie, badaniu emocji osób kupujących mieszkania. To ponoć ma pomóc w wycenie nieruchomości. Ciekaw jestem, jak ten wątek się rozwinie i zachęcam Państwa do słuchania naszej audycji. Trójka do trzeciej. I oczywiście rozwinięcie tego tematu i więcej szczegółów już za kilka chwil. Polecamy się co najmniej do 15. Witamy Państwa. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Trójka do trzeciej. Teraz 12 minut po godzinie 11. podglądam, nasłuchuję Państwa sygnałów. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, adres mailowy, także skrzynka SMS-owa 71335 w sprawach różnych, różniastych, nie tylko popularno-naukowych. O, punktualnie teraz właśnie, pach, 17 po 11. Pięknie, może nie jak w niedzielny poranek słoneczny, ale jednak wtorkowe przedpołudnie. Witamy Państwa raz jeszcze. W naszym programie mówimy często o tym, jak sztuczna inteligencja, powiedzmy, tak jakoś wtrąca się w nasze życie. Opowiadamy Państwu w audycji Trójka do trzeciej chyba już regularnie. Ale tak będzie i dziś. Tym razem będzie o algorytmach, które pomogą wybrać mieszkanie, a sprzedającemu podpowiedzą, jakiej zażądać ceny za lokum. Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracują nad rozwiązaniem, które pozwoli dopasować oferty mieszkań na podstawie emocji kupującego. Tak właśnie, emocji. W tym celu przebadali ponad 300 respondentów, pokazując im zdjęcia nieruchomości, a specjalna aplikacja rejestrowała reakcje i mikroemocje na ich twarzach. Więc w przyszłości aplikacja zastąpi rzeczoznawcę i sama dopasuje ofertę idealnego mieszkania. To sprawdzała Monika Suszek. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i widzenie komputerowe to technologie, które w przyszłości mogą pomóc w zakupie mieszkania. Obecnie trwają testowe prace nad specjalną aplikacją, która pomoże w wycenie nieruchomości, mówi profesor Małgorzata Rnigier-Biłozor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie taką technologię związaną z diagnozowaniem zachowań pewnych ludzkich zastosować właśnie w wycenie nieruchomości. Tutaj bardzo wiele jest jakby metod, którymi się posługują praktycy, czyli rzeczoznawcy majątkowi czy analitycy, natomiast one w większości mają taką wadę, że kompletnie nie uwzględniają z reguły aspektu ludzkiego, czyli najważniejszego i stricte jedynego, który te decyzje podejmuje, czyli ludzi. My chcemy wierzyć, że w naszych zakupach decyduje racjonalność. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W praktyce okazuje się, że najczęściej decydują emocje. Ta racjonalna część nas często służy do tego, żeby uargumentować nasz wybór, który jest czysto emocjonalny. I dlatego zdarza się, że na przykład kończymy ze zbyt dużym domem albo z autem, które zawsze chcieliśmy mieć, ale które jest niedopasowane do naszych potrzeb. Tak naprawdę mamy na rynku dwa rodzaje osób, które kupują mieszkania. Jan Gistarek ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Jedne osoby to są osoby, które kupują dla siebie te mieszkania, inne to są osoby, które kupują inwestycyjnie. Zawsze jest tak, że osoby kupujące dla siebie kupują oczami. Oczami, emocjami, to często są zakupy, które się wymykają jakimś logicznym przesłankom, natomiast większa część inwestorów kupuje na Excela, czyli wrzucają sobie w tabelkę, czy mają swoją, co tam Excel powie, tego się trzymają. Olsztyńscy naukowcy oceniają, że aplikacja może stać się rewolucją na rynku nieruchomości. Posłuży między innymi w uwiarygodnieniu analizy wyceny nieruchomości. No my przyjęliśmy taką tezę, że emocje są najistotniejszym elementem, one zawsze nam towarzyszą. Do tego jest droga do stworzenia pewnego programu, aplikacji, który pomoże nam w sposób obiektywny diagnozować istotne cechy nieruchomości, które mają wpływ na konkretny cel, który no, będzie naszym rezultatem naszej analizy. To ma bardziej służyć doradcom inwestycyjnym, rzeczoznawcom majątkowym, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie i analitykom nieruchomości. W przyszłości aplikacja ma dać lepsze możliwości dopasowania oferty dla osób szukających idealnego mieszkania oraz sprzedających czy wyceniających daną nieruchomość. Monika Suszek zajmowała się tym, jak się ma sztuczna inteligencja do wyboru mieszkań czy do zakupu później. No, może to właśnie przyszłość. Algorytmy, które mają kupującemu pomóc wybrać mieszkanie, a sprzedającemu podpowiedzieć, jaką cenę zaśpiewać za lokum. A ja zazwyczaj słyszałem, że przy kupnie czegokolwiek, czy mieszkania, czy samochodu, nie kierować się emocjami. To Trójka, 24 minuty po 11. mocniejsze uderzenie i Evanescence tam, gdzie jeszcze chłodne, ale dziś, jak spoglądałem w prognozy pogody, nawet do 29 stopni w Katowicach i Krakowie. Południe Polski też na słuchu i pan Marcin z nami. Słoneczna Bochnia pozdrawia pięknie w drodze powrotnej ze szczepienia. No i Trójka pięknie gra. Bardzo dziękujemy za życzliwy sygnał i tak właśnie szczepmy się i również wychodzimy z tego założenia, trzymając się DDM, dezynfekcja, dystans i jeszcze maseczki. Lekcja historii, troszkę wybiegając w przyszłość, o przeszłości. A to już za chwilę. Czas na codzienne spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 11 maja 1310 roku we Francji zostało spalonych na stosie za herezję 54 templariuszy. Kim byli templariusze? Templariusze należeli do jednego z trzech zakonów rycerskich, które zostały utworzone z myślą o prowadzeniu wypraw krzyżowych, wzmocnieniu sił krzyżowych, które to siły walczyły w Ziemi Świętej i takich był główny ich cel, czyli krzewienie wiary. Ja przepraszam, się tak zaśmiałem się lekko, ale to jest takie właśnie paradoksalne, tak? Krzewienie wiary chrześcijańskiej w Ziemi Świętej za pomocą miecza i ognia. Chociaż templariusze, a jeszcze bardziej joannici, byli bardziej pokojowo usposobieni. No, templariusze raczej zaliczali się do tych, nazwijmy to, bardziej wojowniczo nastawionych zakonników. Dlaczego właśnie we Francji? Dlaczego właśnie we Francji? Bo nie tylko we Francji przebywali, prawda? Tak, ale dwa główne ośrodki templariuszy, jeden był we Włoszech, drugi był we Francji. Mm-hmm. I po upadku Acquis, czyli po roku 1296, templariusze praktycznie wycofali się z aktywnego udziału w działaniach w Ziemi Świętej, skupili się na działalności na gruncie europejskim. I okazało się właśnie, że jeden z tych najważniejszych domów zakonnych, siedziby, jest w Paryżu. Niezła historia. Dlaczego doszło do spalenia na stosie templariuszy? Dlatego, że ówczesny władca Francji, Filip V Piękny, potrzebował pieniędzy, a templariusze słynęli poniekąd słusznie z tego, że posiadali ogromne zasoby środków finansowych, które udało im się zgromadzić w ciągu istnienia ich zakonu, co wynikało oczywiście z ich działalności w Ziemi Świętej. Czy było pochodną ich działalności w Ziemi Świętej. Chyba teraz tak są właśnie kojarzeni. Po pierwsze przez dobra, czy skarby, czy majątki, a po drugie kojarzeni z Piątkiem XIII. Tak, z Piątkiem XIII. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, mianowicie Filip V Piękny rozpoczął w tym czasie również pewnego rodzaju spór z papieżem i templariusze jako lojalni, poddani papieża stanęli po stronie władcy Watykanu, co też oczywiście Filipowi się nie podobało, bo to oznaczało, że zaprawieni w boju, doświadczeni zakonnicy mogą stanowić groźną przeciwwagę dla Filipa w jego próbach niwelowania wpływów papieża w Europie. Czy on się realnie bał tego zagrożenia? Myślę, że tak, ale tutaj przede wszystkim chodziło właśnie, tak jak powiedziałem na początku, o zdobycie środków finansowych, którymi miał pokryć przygotowania wojenne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik, tak w skrócie o templariuszach dziś. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję, jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś.

może to zwykły bawi damek, Lovela z ukochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś co tu dzieje się. Może to zwykły bawi damek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. I wiesz już, że to czarne serce gotowe by w twoje ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. I wiesz już, że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Kwadrans południe, a zatem czas na codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dzięki szlachetnej inicjatywie barona Henry'ego Rothschilda można było w roku 1920 stworzyć fundację imienia Curie. Organizację autonomiczną, która gromadzić będzie sumy płynące z subwencji i darów, przeznaczając je na rozbudowę i działalność Instytutu Radowego, zarówno naukową, jak i leczniczą. W roku 1922 członkowie Paryskiej Akademii Medycznej w liczbie 35 zgłaszają wniosek następujący. Podpisani sądzą, iż zaszczytem dla Akademii byłoby przyjąć do swego grona panią Curie jako wyraz uznania dla jej udziału w odkryciu radu i w stworzeniu nowej gałęzi wiedzy medycznej – Curie terapii. Tekst tego wniosku jest wręcz rewolucyjny. Akademicy bowiem nie tylko chcą wybrać kobietę, lecz chcą, zerwawszy z tradycją, wybrać ją z własnej inicjatywy, samorzutnie, nie czekając, aby postawiła swą kandydaturę. 64 członków dostojnego zgromadzenia natychmiast składa podpisy pod tym wnioskiem, dając w ten sposób ostrą nauczkę swoim kolegom z Akademii Nauk. Wszyscy kandydaci na wakujące miejsce zrzekają się swych kandydatur na rzecz pani Curie. Wybory w dniu 7 lutego roku 1922 są wielkim triumfem Marii. Prezes Akademii Chauchard przywita ją z wysokości swej katedry tymi słowami: witamy w pani wielką uczoną i kobietę, która całe swe życie oddała pracy i poświęceniu dla nauki. Patriotkę, która zarówno w czasie wojny, jak pokoju spełniała więcej niż jej nakazywał obowiązek. Pani obecność wśród nas przynosi nam nieocenioną wartość przykładu i sławy pani imienia. Dziękujemy pani za to. Jesteśmy dumni z obecności pani w naszym gronie. Jest pani pierwszą kobietą we Francji przyjętą do Akademii, ale któraż inna kobieta byłaby tego równie godna. W roku 1923 zarząd Fundacji imienia Curie postanawia wspaniale uczcić 25-lecie odkrycia radu. Rząd francuski przyłącza się do tego hołdu i obie izby jednomyślnie uchwalają dekret, który przyznaje pani Curie nagrodę narodową w formie stałej pensji 40 tysięcy franków rocznie, z tym, że po jej śmierci ta suma przejdzie na Irenę i Ewę. Dnia 26 grudnia, dokładnie w ćwierć wieku od pamiętnego posiedzenia Akademii Nauk z 26 grudnia roku 1898, na którym odczytano historyczny komunikat podpisany przez Piotra Curie, Marię Curie i Gustava Bemonta o nowej, silnie radioaktywnej substancji zawartej w smułce uranowej, ogromny tłum zapełnia wielki amfiteatr Sorbony. Na sali widzimy przedstawicieli uniwersytetów francuskich i zagranicznych, towarzystw naukowych, władz cywilnych i wojskowych, parlamentu, stowarzyszeń studenckich i prasy. Na estradzie zasiedli prezydent republiki Alexandre Milleron, minister oświaty Léon Bérard, prezydent Akademii Nauk i Fundacji imienia Curie Paul Appel, profesor Lorenz, który mówić będzie w imieniu uczonych zagranicznych, profesor Jean Perrin, reprezentant Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Sorbony, dr Antoine Becler, reprezentant Akademii Medycznej. W gronie dostojników znajdują się jeszcze dwie kobiety i mężczyzna. Dr Bronisława Dłuska, Helena Szalajowa i dr Józef Skłodowski, rodzeństwo Marii. Przybyli oni z Warszawy, by uczestniczyć w triumfie swej najmłodszej siostry. Węzły rodzinne nigdy pomiędzy nimi nie osłabły i są zawsze tak samo serdeczne i szczere jak dawniej. André de Biern, współpracownik i przyjaciel małżeństwa Curie, odczytuje komunikaty, którymi Piotr i Maria oznajmiali ongiś o swoich odkryciach. Adiunkt Instytutu Radiowego, Fernand Olweck, pokazuje z pomocą Ireny Curie kilka doświadczeń. Prezydent Republiki zawiadamia oficjalnie o pensji, którą przyznano pani Curie jako szczery, choć skromny dowód uczucia powszechnego podziwu, szacunku i wdzięczności. A minister Bérard dowcipnie zaznacza, że aby przedłożyć i uchwalić ten dekret, pod którym widnieją podpisy przedstawicieli całej Francji, rząd i izby musiały się zdecydować na przekreślenie, na uznanie za nieistniejące wedle terminów prawnych skromności i bezinteresowności pani Curie. Pani Curie podnosi się ostatnia z grona mówców, witana długo niemilknącym grzmotem oklasków. Cichym głosem dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, wymieniając każdego po kolei. Później mówi o tym, którego już nie ma, o Piotrze Curie. Wreszcie zastanawia się nad przyszłością, nie swoją, już tak niedługą, lecz Instytutu Radowego. Z akcentem namiętnego wzruszenia domaga się pomocy dla niego, opieki nad nim. Skreśliłam obraz Marii Curie u schyłku jej życia, owacyjnie witanej przez tłumy, goszczonej przez królów, prezydentów i ambasadorów wszystkich państw świata. Dla mnie jednak inny obraz wybija się ponad wspomnienie najświetniejszych uroczystości. Blada, obojętna, niemal bez wyrazu twarz mej matki. W nauce nie powinniśmy się interesować ludźmi, lecz faktami, mówiła niegdyś. Lata ją nauczyły, że nie tylko szeroki ogół, ale i rządy umieją się tymi naukowymi faktami interesować jedynie poprzez ludzi. Rada nie rada musiała osobisty swój autorytet wyzyskiwać dla wzbogacenia nauki i zgodziła się na to, aby jej własna legenda służyła ku propagandzie dzieła drogiego jej sercu. Lecz nie zmieniła w niczym swego stosunku do sławy. Nie zdołała nawet opanować fizycznego lęku przed tłumem, ani nieśmiałości sprawiającej, że lodowaciały jej ręce i zasychało w gardle. Nigdy też nie uległa zmianie jej całkowita niezdolność do próżnej dumy. Mimo lojalnych starań nie nauczyła się aprobować hołdów i nie przestawała ich uważać za oznakę fetyszyzmu. Tak jestem daleko od was, pisała do mnie podczas jednej ze swoich podróży. I tyle mnie spotyka hołdów, których nie mogę ani lubić, ani cenić, bo mnie męczą, więc też mi dzisiaj trochę smutno. W Berlinie tłum, zebrany na peronie dworca, entuzjastycznie witał boksera Dempseya, który wysiadał z tegoż co i ja pociągu. Wydawał się bardzo rad z tego, a ja się zastanawiałam, czy w gruncie rzeczy jest wielka różnica pomiędzy entuzjazmem dla Dempseya i dla mnie. Myślę, że w ogóle entuzjazm tego rodzaju jest niewłaściwy sam przez się, bez względu na to, do kogo się odnosi. Nie wiem jednak dobrze, jak należałoby postępować w takich wypadkach, ani do jakiego stopnia powinno być wolno utożsamiać człowieka z ideą przez niego reprezentowaną. Jakżeby zresztą te hałaśliwe dowody zachwytu nad odkryciem dokonanym 25 lat temu mogły nie razić owej młodej, namiętnej, pełnej zapału uczennicy, która w Marii Curie nigdy żyć nie przestała. Głuchy bunt i żal odzywa się w niej przeciwko temu przedwczesnemu spowijaniu jej w całun. Kiedy mi mówią o moich wspaniałych pracach, wydaje mi się, jak gdybym już umarła, jak gdybym siebie samą widziała na marach, skarży się czasem. I wydaje mi się, iż usługi, które im jeszcze mogę oddać, nic ich nie obchodzą, że byłoby im znacznie wygodniej mnie chwalić, gdybym nie żyła. Kto wie, czy nie w tym wewnętrznym jej proteście kryje się właśnie tajemnica wyjątkowego wrażenia, które Maria Curie wywiera na tłumy. W tym, że tak inaczej zachowuje się niż wszyscy ludzie wielcy i popularni, że między publicznością a jej nieruchomą, spowitą w czerń postacią tak całkowicie brak porozumienia i kontaktu. Nieraz składano hołdy osobom milszym, uprzejmiejszym, sławniejszym nawet od pani Curie.